राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 15 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 9 बजे नागपुर राम। राम, राम, राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन्न पारिजातायत्रे पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषित करवनीभत् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्म किमपि तत्त्वम् न स्मरामि। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः श्री गुरु शरण कमल महात्म सर्वे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। दो बात पूछी है, एक तो भगवान में दृढ़ प्रेम विश्वास कैसे हो, एक माता पिता की सेवा के बारे में भी पूछा है। बात एक ही है, नाशवान चीजों पर जितनी श्रद्धा और प्रेम ज्यादा होगा उतना ही भगवान पर प्रेम कम होगा, ये नियम है। भगवान पर आप प्रेम चाहते हैं तो उत्पत्ति विनाश वाली और आरंभ और समाप्त होने वाली चीजों पर विश्वास आप कम करो, क्योंकि ये नाश होने वाले हैं। नाश होने वाले पर कृपा कर प्रेम करोगे, आसक्ति रखोगे, महत्व दोगे तो अविनाशी पर प्रेम कैसे होगा। अविनाशी पर अगर प्रेम चाहते हैं तो नाशवान और आरंभ और अंत वाले वस्तुओं पर आप श्रद्धा कम करो, ये विश्वास कम करो, इनकी सेवा करो, भरोसा मत करो, विश्वास मत करो, ये साथ रहने वाली चीजें नहीं है। आपके साथ संबंध होता है, वियोग हो जाता है, वो चीज अपनी नहीं होती। उन पर ज्यादा विश्वास करोगे तो अविनाशी पर विश्वास कैसे होगा। आप थोड़ा विचार करोगे ना कि आप नाशवान, धन है आपको प्यारा लगे, भोग आपको अच्छा लगे, संसार का मान बढ़ाई सत्कार आदर ये अच्छा लगे तो भगवान अच्छा कैसे लगेगा। ये स्वयं विचार करो, एक तरफ नाशवान है एक तरफ अविनाशी है। अविनाशी में प्रेम चाहते हो तो नाशवान में प्रेम कम करो। देखो सब भाई बहनों के लिए खास उचित बात है, ध्यान देना, सब ध्यान देकर सुनना। हमारे दो चीज है, एक तो हमारा शरीर है, एक हम आप है, दो है, हम दो है, सब चीज कहते हैं दो है, एक आप खुद हो और एक शरीर है। इन दोनों में आप अलग हो, शरीर अलग है। क्यों मरते हैं, जब शरीर तो पड़ा रहता है और आप चले जाते हैं तो ये चले जाते हैं आप और हम, तो वो अलग चीज है और यहाँ रहने वाली चीज अलग है। शरीर अलग है और स्थूल वो सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये आपसे अलग है और आप ये शरीर वाले हो, आप अलग हो। गीता में आरंभ में यही पता है, पता है अशोचया न शोचस्तम, यहाँ से देह नित्य में उद्योग तक ये 20 श्लोक है, 20 श्लोकों में यही बात बताई है, ये नाशवान है शरीर और अविनाशी आत्मा। ये आत्मनात्म का विवेचन लिखते हैं, टीका भी करते हैं तो आत्मनात्म का विचार करते हैं, आत्मनात्म का विचार नहीं है ये, ये विशेष शरीर और शरीर ही का है। आत्मनाथ शब्द नहीं आता, 20 श्लोकों में आत्मा शब्द नहीं है, अनात्मा शब्द नहीं है, ईश्वर शब्द नहीं है, जीव शब्द नहीं है। आर्म का पवन ऐसे है, काशी विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने का पड़ा तो मैंने ये बात कही तो वहां के पंडित लोग भी कहने लगे, आज सुनते हैं ये बात, सब टीकाकार और सभी कहते हैं आत्मानात्मा का विचार है, आत्मानात्मा है ही गोरी। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में आत्मा शब्द नहीं है, अनात्मा शब्द नहीं है, जीव शब्द नहीं है, ईश्वर शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। देह देही, शरीर और शरीरी, शरीर और शरीरी दो है, तो शरीर अलग चीज है, शरीरी शरीरी शरीर वाला वो अलग चीज है। ये दो चीज का विवेचन तो होना चाहिए खास, ये बड़ी भारी गलती है हमारे में, व्याख्यादाताओं में गलती, क्षमा करना भाई, आगे बात कह दी है, मैं निंदा करने का तात्पर्य नहीं है, आत्मा अनात्मा का विवेचन ही बताते हैं अच्छे अच्छे पंडित, नामी पंडित कहलाने वालों का विवेचन यही सुना, विश्वविद्यालय में नामी पंडित ने व्याख्यान दिया कोई कई महीना तक, उसमें आत्मानात्मा विवेचन बताया, गीता का विवेचन किया, ये आत्मानंद है ही नहीं विवेचन, शरीर और शरीर ही का है। दूसरे जितने दर्शन है वे दर्शन आत्मनात्म जड़ और चेतन पर चलते है, अरे गीता चलती है आप शरीर और शरीर आप हो, आप दो चीज हो, गीता खास जीवन पर चलती है, इस वजह ध्यान विशेष देना चाहिए कि आप अलग हो और शरीर आपका अलग है, शरीर नारा नाशवान है, आप अविनाशी हो, ये दो विभाग पर ही चलती है। 20 श्लोकों में अशोचानंद अशोच यहाँ से देही नित्य में होती हूँ 30 श्लोक तक, 11वें श्लोक 30वें श्लोक तक देह देही का विवेचन है, शरीर और शरीरी, वहां शरीर नाशवान है और शरीर ही अविनाशी है, ये दो चौ विजन है साफ साफ। तो सबसे पहले इसकी जरूरत है, गीता का विवेचन करने वाले ऐसा कहते हैं कि भगवान ने पहले कैसे आत्मनात्मा विवेचन पहले कैसे लिखा, पैसे कर्म योग हुए, भक्ति योग हुए, फिर ज्ञान योग हुए, ज्ञान योग की बात पहले कैसे लिख दी भगवान ने, ये आक्षेप सुना है, शंका सुनी है मैंने, ये भगवान ने कैसे कहा आरंभ में ज्ञान योग की बात कैसे, अभी आप आरंभ में ज्ञान योग कैसे समझ में आएगा, तो समय बिहार योग की बात नहीं है, विवेक है, विवेक याद हो, विवेक साधन करने वाले के सबसे पहले जरूरत है विवेक की, जहाँ ज्ञान का अधिकारी बताया है वहाँ विवेक वैराग समाधि सरस्वती मुक्षुता साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, सबके सबसे पहले नाम विवेक रहता है, और विवेक पहले होगा तभी वो परमात्मा की तरफ चलेगा, विवेक बिना कैसे चलेगा, इस बात से विवेक का ही पहले विवेचन है, सत असत का नित्य नित्य है, सत असत है नित्य नित्य से आवेगी, दे ये शब्द आएंगे, आत्मनाम शब्द नहीं आएगा। गीता का विलक्षण विलक्षणता क्या है, जैसे गीता का प्रचार है, गीता अपने शरीर को लेकर चलती है, तुम क्या चीज हो, तुम दो हो, एक तुम्हारा शरीर है, एक तुम हो, दो हो, ये दो बात बताकर विवेक बता करके फिर आगे विषय चलाया है। तो विवेक सबसे पहले जरूरी है, इन बातों को बाहर जानना बहुत जरूरी है। शरीर अलग है, शरीर ही अलग है, शरीर ही नित्य है, ये कई चूड़ियों में जाता है, घूमता है, फिरता है और शरीर धारण करता है तरह तरह का। देवताओं का शरीर धारण किया, मनुष्य हो गया, पशु पक्षी हो गया, वृक्षों का शरीर धारण किया, भूत प्रेत पिशाच बने, गुई बने, राक्षस बने, असुर बने, ये शरीर है सभी, ये शरीरों का वर्ण है, सब अलग अलग शरीर है। शरीरों में कोई पृथ्वी तत्व प्रधान है, ये देवताओं का तेज तत्व प्रधान है, क्यों का वायु तत्व प्रधान है, क्यों का जल तत्व प्रधान है, जलचर होते हैं, तलचर होते हैं, दमचर होते हैं, ऐसे शरीर होते हैं, ये शरीरों का है। चार कहानी चार बताई है, कहीं अंडज है, कहीं उद्भिज है, कहीं जरायुज है, कहीं श्वेतज है, चार तरह के जीव, चार तरह के, पैसे से पैदा होने वाले, जर से पैदा होने वाले, अंडर से पैदा होने वाले और ऊपर ऊक निकलने वाले, चार छाणी है, चार छाणी में सब आ गया। ऐसे जीवों का वर्णन है, ऐसे जीवों के शरीरों का वर्णन है, और भीतर आत्मा है, वो चेतन है, परमात्मा का अंश है, जीव है, ईश्वर अंश, जीव विनाशी, ये शरीर नाशवान सभी। अब नाशवान पर आपका मोह हो गया, अब भगवान में प्रेम कैसे हो? नाशवान की सेवा करो, ऐसे विश्वास मत करो, विश्वास चीजें नाश होने वाली, तो क्रिया और पदार्थ दो, क्रिया और पदार्थ, क्रिया क्रिया और पदार्थ, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, दो ही चीज है। आप गहरा विचार करोगे, एक बात आ गई, मैं कहना विचार नहीं था, बड़ा विचार हो गया आज तो। जितने संत महात्मा हुए हैं, जितने भजनानंदी हुए हैं, उनकी वाणी में दो राहत है, दो का क्रियाकार पदार्थ का, सब संतों की वाणी में, सैकड़ों संतों की वाणी में, एक में लिखा है, एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर जाता था मुर्दे को घुमा, वह अपनी स्त्री को बातें बताई, अलग अलग लोग बताए, अमुक महात्मा अमुक लोक में, अमुक महात्मा अमुक लोक में, उसमें है, वहाँ चर्चा होती है, वहाँ भगवान भगवान का भजन होता है, ऐसे लोगों को बन गया मनीषी, लोग बताई थी, बड़ी मुश्किल हुई थी, बस पता तेज महात्माओं का वर्ण है, वर्ण आया है, सब मैं देखा तो वही वही है, जितना संत मत है शिवानंदी का, उनमें भी दो बात ही मुख्य लगी है, पदार्थ और क्रिया, और ये सब प्रकृति के नाशवान, इनमें से सब में प्राय यही बात बैठी हुई है। अब भगवान में प्रेम होगा जब जड़ से ऊंचा उठोगे तब होगा ना, जड़ता का आवाद करते हुए ऐसे प्रेम कैसे होगा? इस वास्ते भगवान से प्रेम करना चाहो, भगवान रुचि करना चाहो, तो पहले वे जड़ चीजों का यूं विचार करना चाहिए, नाशवान है, जड़ है, उसका आरंभ होता है, अंत होता है, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, और अपना संयोग होता है, वियोग होता है, संयोग और वियोग हो जाए वो हमारी चीज कैसे हुई, उत्पत्ति और विनाश हुआ वो हमारी चीज कैसे हुई, जिसका आरंभ होता है अंत होता है वो हमारी चीज कैसे हुई, हम आरंभ हमारा नहीं होता, अंत हमारा नहीं होता, उत्पत्ति हमारी नहीं होती, विनाश हमारा नहीं होता, नित्य रहता है परमात्मा का अंश साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो विनाशी अविनाशी दो चीज है, दो का ही वर्ण है, विनाशी अविनाशी चीज वर्ण किया भगवान ने पहले आरंभ में, क्या विवेक सबने पहले चाहिए, सब विवेक होगा तब आगे काम चलेगा, ये बिना विवेक कैसे काम चलेगा, विवेक किया ही नहीं ऐसे चला दिया, ऐसे कैसे समझे समझे नहीं आदमी समझे बोले वेदों का पंडित हो जाओ बोले छह शास्त्रों का पंडित हो जाओ विवेक के बिना नहीं समझेगा अधिकारी नहीं होगा। गीता में यही विचित्र आता है कि गीता शरीर पर चलती पहली शरीर पर ये शरीर पर शरीर में क्या चीज है दो चीज है एक ईश्वर अंश है एक प्रकृति अंश है प्रकृति अंश शरीर है और पूर्ण परमात्मा देवता जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है और ये शरीर है प्रकृति का अंश है ये नाशवान है वो अविनाशी है। कम से कम सत्संग करने वाले मात्र प्राणियों के साथ में एक बात है कि विवेक को पहले लगा दो विवेक विशेष प्रत्येक भाव विवेक बनता है विवेक का तात्पर्य है सत असत नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी ये दो चीज है आत्मा अनात्मा वो विवेक है आत्मा अनात्मा शब्द नहीं है आत्मा अनात्मा शब्द दार्शनिक है शरीर और शरीरी नित्य और अनित्य नाशवान और अविनाशी ये शब्द ही है गीता में इन शब्दों से विवेचन किया सभी विश्व विश्वविद्यालय के विद्वानों ने आश्चर्य किया देखो गीता को देख लो मूल में आत्मा ना न भी नहीं है ठीक है यही लिखते है और यही है व्याख्यान करने वाले कहते हैं परंपरा कहना शुरू कर दिया ये विचार नहीं कि मूल में क्यों नहीं लिखा आत्मा नाम सुन लिख देते नहीं लिखा है शरीर शरीर है देह नित्य देह भारत नाश तो विद्युत इसका ही वर्णन है तो इनमें विचार करो आप जड़ चीजों का आदर ज्यादा करोगे तो भगवान का आदर कैसे होगा आप स्वयं चेतन हो शरीर आपका जड़ है शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा यदि मिल जाएगा बिछुड़ जाएगा वो अपनी चीज होती नहीं आरंभ होता है अंत हो जाता है उत्पत्ति होती है विनाश हो जाता है जन्म होता है मरना हो जाता है वो चीज नित्य नहीं कैसे हुई प्रत्यक्ष अनित्य चीज है अन्य चीजों में लगे हुए कैसे नित्य परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे कृपा नाथ कृपा करो आप नित्य परमात्मा के साक्षात अंश हो आप मामूली नहीं हो पर वो चेतन हो आप जड़ दे शरीर दे है जड़ शरीर प्रकृति का ही है ये विकार होता है छोटे से बाल से आज बड़े बड़े हो गए तो ये विकार हुआ प्रत्यक्ष विकार हुआ है प्रत्यक्ष विकार हुआ है कि नहीं बालक हुए जवान हुए बूढ़े हो गए कमजोर हो गए तो ये शरीर होता है आत्मा का फर्क पड़ता ही नहीं बालक का हो आत्मा चाहे बूढ़े को हो आत्मा वो का वो रहता है वो कहीं मैं बालकपन में ऐसा करता था जवानी में ऐसा करता था आज बूढ़ा हो गया ये काम करता हूँ तो बाल हुआ बूढ़ा हुआ जवान हुआ बूढ़ा हुआ तो ये शरीर होता है आत्मा होता है क्या आत्मा होता है तो आत्मा मर जाएगा फिर आत्मा नित्य ही नहीं मुक्ति किसी होगी भजन किसी करके गाएगा मुक्ति किसी कल्याण किसी का होगा ये विचार करते ही नहीं सत्संग करते हैं बातें सुनते हैं ये विचार करते ही नहीं ये खास बात है समझनी चाहिए ये जो आज कहा हमारा भगवान में प्रेम कैसे हो भगवान प्रेम कैसे भजे प्रेम का भजन में होगा जड़ता आदतें जड़ता की जगह जड़ता की चीजें जितनी है ये सब केवल सेवा के लिए है आपके लिए है ही नहीं जोर से सुन लो जड़ चीजें आपके लिए नहीं है जड़ चीजों का द्वारा जो भोग भोगते हो परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई भोगे सूर्य प्रलता नाम साब का है भोग भोगना और रुपया इकट्ठा करना ये जिस वृत्ति है उसे कल्याण नहीं होगा भोगे सूर्य प्रसन्नता नाम ये तया अमृत देता वो पुष्प वाणी या पुष्पता बात उसे अमृत देता है वो समाधि में स्थित उसकी सिर बुद्धि होती ही नहीं परमात्मा प्राप्त होता ही नहीं कैसे हो गया प्राप्त जन्म में बसा हुआ है। खूब विचार करो आप लोगों से प्रार्थना है कि जड़ चेतन दो चीज हो, आप दो में पहले ही पहले ये विषय हो जाए। ये गीता ऐसी विलक्षण है कि जो आपको आरंभ से ही आपको परमात्मा प्राप्ति करता है, आरंभ से ही मात्र जीव को परमात्मा प्राप्ति करती, जिसने मनुष्य है मनुष्य मात्र के लिए बड़ी काम की चीज है। इसमें वर्णन तो हिंदुओं का है, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र सात प्राणियों वाले सात प्राणियों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार तो वर्ण और एक स्त्री पांच, एक पाप योनि और एक दुराचारी। दूर आचार अमार खराब आचरण होता है, एक पूर्व में खराब आचरण थे, खराब आचरण दो है, एक पूर्व में खराब आचरण थे वे पाप योनि है, और जो अमार खबर आचरण करते हैं वे दुराचारी है। दो ये हो गए, एक इसने हो गए, तीन ये हो गए, चार वर्ण हो गए, सातों का वर्ण है। ठीक तरह समझोगे कि इनमें विषय क्या है, ये मन लगा थोड़ा देखो अंधाता कृपा करो, नाशवान पदार्थों में मोह रखोगे, भोगों को इकट्ठा करना भोग भोगना वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। अब होगा तो क्या भगवान जाने, हमारा विचार हुआ है इन बातें, अब विचार विशेष इन बातों पर विचार करना है। चेत तो करो, होश तो होशो तो आओ, बेहोशी में सोता है। सत सत असत नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी ऐसे शब्द आए, आत्मा में तो विचार नहीं है। जड़ क्षेत्र कह दो भाई, शरीर शरीर कह दो, आत्मा नाम कहते हो, कहने में आप कह दो आपकी मर्जी है, शब्द नहीं है ये मूल में, ईश्वर शब्द नहीं है, जीव शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, शरीर का प्रवचन है। गीता मार्ग में यही बात है। इस बार कई लोग आक्षेप करते हैं कि आत्मा नाम पहले विजिट कैसे किया, कैसे समझेगा आदमी, आरंभिक चीज नहीं है ये तो अंतिम चीज है, उसका पहले कैसे गया। अरे पहले विवेक का वर्ण है, विवेक का वो विवेक सबसे पहले कहा है, साधन चतुष्ट है उसमें भी तो विवेक और वैराग्य समाधि मोक्ष होता साधन चतुष्ट है, ये होने से वेदांत का अधिकारी होता है। वेदांत ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा होगी अथा ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म की जिज्ञासा होगी जब विवेक होगा, वैराग्य होगा समाधि मोक्ष होगी तब होगा। मोक्ष की इच्छा ही नहीं को वेदांत पढ़ते है, हजार चीजों में रुपये पैसों में लगे हुए हैं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे वेदांत ही कर रहे, एक वाचक ज्ञान होगी, वाचक ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं होगा, बोध होगा नहीं। उम्र भर पढ़ जाओ, चारो वेद पढ़ दो, छह शास्त्र पढ़ दो, पंडित बन जाओ, विवेक नहीं होगा, क्षत्र से कभी वे नहीं, असत में आसक्ति है, रुपयों को इकट्ठा करते हैं। इस वास्ते भाई विवेक करो, विवेक युद्ध शरीर विवेक करो, विवेक से परमात्मा की प्राप्ति होगी। आता हमारे सामने आया कि भगवान पर दृढ़ विश्वास, भगवान दृढ़ विश्वास कैसे हो, दृढ़ विश्वास भगवान पर तब होगा, भगवान चेतन है, संसार जड़ है, जड़ की आसक्ति मिटे बिना चेतन में कैसे होगा। ये कृपा करो कृपा नाथ, जड़ता के साथ संबंध रखो, व्यक्तियों के साथ संबंध रखो, साधुओं के साथ रखो, गृहों के साथ रखो, ब्राह्मणों के साथ रखो, पंडितों के साथ रखो, जड़ है तत्व तो समझो, चेतन चिन्मय परमात्मा, आप परमात्मा से संबंध रखो तो आप निहाल हो जाओगे। पर वो तो है नहीं, व्यक्तियों का मोह हो गया, कोई किसी पंडित जी का अनुयायी हो गई, साधुओं का अनुयायी हो गया, और किसी के देव रहे, ऐसे मुक्ति नहीं होगी, मेरा कल्याण नहीं होगा। जड़ता का ही आदर है, मैं कैसे कल्याण होगा। इस वास्ते सावधानी के साथ खूब अच्छी तरह से जड़ चित्र का विवेक करो, उसे उठो, अब लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। मेरे तो मन में आती है ऐसे बातें, कहीं तैयार हो जावे तो उनको बातें बताऊंगा साफ साफ। जड़ सावर जंगम साधुओं विवेचन में, साधु संतों की वाणी में बात नहीं आती, इसे पता चलता नहीं है। जैसे गीता माया है, इसे विलक्षण है, अलौकिक विचित्रता है, नाशवान होते दो चीज, क्रिया और पदार्थ, क्रिया पदार्थ, क्रिया पदार्थ, पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, और हमेशा संबंध खत्म नहीं रहता, संबंध होता है वियोग होता है, वो हमारी चीज है ही नहीं। सीधी सीधी बात है, सरल बात है, सीधी भाषा है। आप देखो तो व्याख्यान दाता कोई बताता ही नहीं, बताओ क्या आप कुछ जानता ही नहीं, आप खुद इंतजार हुए तो होता ही नहीं, आक्षेप करेंगे गीता पर। मैंने सुना है कि पहले भगवान ने पहले ज्ञान का प्रसंग किया, आरंभ में ज्ञान का प्रसंग, ज्ञान प्रसंग पहले कर्म योग हो, भक्ति योग हो, फिर ज्ञान योग होना चाहिए, पहले ज्ञान योग का प्रसंग है, और यही विषय ज्ञान योग का भागवत में यही है, बीसवा अध्याय अध्याय यही है, पर कर्म योग का भक्ति कर्म योग का ज्ञान योग का भक्ति योग का पहले कर्म योग का पर पहले पहले पहले पहले ज्ञान योग का फिर कर्म योग का फिर भक्ति योग का। भक्ति अलौकिक है या दो अलौकिक है, गीता में द्वाभिमुखो लोके लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, दो निष्ठा लोक में है, किसी टीका में मैंने नहीं देखा है। गीता पर हजारों टीका है, हजारों हरेक हरेक भाषा में, मेवाड़ी भाषा में, मारवाड़ी मारवाड़ी भाषा में, हरेक भाषाओं में, बंगाली भाषा में, मराठी भाषा में, सब जगह। आपको कोई पता हो तो आप बताओ, वो मैं देखूं। मैं ये देखने में गीता की टीका में लौकिक और अलौकिक दो भेद किया ही नहीं, किसी टीका ने मैंने जहां तक देखा है, अध्ययन किया है, बताता हूँ। आप अध्ययन करो, टीका बताओ मेरे को, मैं वो टीका देखूं, वो कह दूंगा अंगूठी वाली का है। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं तो अध्ययन करता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ, अभी अध्ययन करता हूँ अभी भी, और बातें मिलती है मेरे को, नई नई विचित्र विचित्र बातें मिलती है। ये गीता से ही मिली है, लोकेश्वरिष्ठा लोक दो लौकिक है, ये ज्ञान निष्ठा योग निष्ठा, ज्ञान निष्ठा भी लोक योग निष्ठा भी योगी, अलौकिक भक्ति उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष तो अन्य लोकेश्वरिष्ठा द्वाभिमुख लोके क्षर से क्षर अविनाशी क्षर अक्षर, किसी टीका ने कहा नहीं है। आप गीता पढ़े हुए हो, वो विचार करो, मैं बात कहता हूं, उसमें सोचो, अलौकिक लौकिक ये दो भेद मेरी देखने में कोई टीका पाया नहीं, किसी टीका में। अच्छे अच्छे पंडितों की, संतों की, महात्माओं की अच्छी अच्छी वाणी है, पर तो उसमें ये भी बात नहीं आई, लौकिक अलौकिक दो बात आई थी, किसी में आई हो तो मेरे जान नहीं आई, आप बता दो उस टीका को देखे हम फिर विचार करें। अच्छे ऐसे दार्शनिक पंडित, बड़े नामी नामी पंडित संसार में, बड़े दिग्विजय पंडित, अच्छे अच्छे पंडित, उनकी टीकाओं में देखो, लोक का लोग ये दो भेद याद नहीं मेरे को। टीका गीता जानने वाले, गीता सीखने वाले आप लोग भी सब विचार करो, विचार करो, इनमें विचार करो, लोक कर अलोक लोकेश्वर निष्ठा, अश्विन लोक दीदा, लोक में दो है, एक चेतन है, जड़ है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, ये लोगों के विषय है, अलौकिक भक्ति है। ईश्वर भक्ति को जानता है, कोई माने न माने भगवान को, भगवान को माने नहीं माने मर्जी है। ये लोग है जड़ को लेकर, ज्ञान कर्म योग है, चेतन को लेकर ज्ञान योग है, भगवान को लेकर भक्ति योग है। सीधी सी बात है, सरल बात है। इस बात से ध्यान दो तो भगवान में प्रेम होगा। जब आप जड़ चीजों को त्याग करोगे, लोकस विषय को छोड़ोगे, तब भगवान में प्रेम होगा। ऐसे नहीं होगा, नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बात हो एक, संसार में कर्मियों का आचरण करो तो संसारी विषय करो, इसमें माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। ध्यान देना भाई दोनों। अब मैं दूसरा विषय कहता हूँ, अब हम दूसरा विषय बताता हूँ। सबको बाहर को पहुंचा, एक माता पिता की सेवा करो। इस दोनों में अगर विशेष देखा जाए तो माँ की सेवा विशेष है। माँ की प्रसन्नता लो, माता की प्रसन्नता में भगवान राजीव है, संत राजीव है, महात्मा राजीव है, सब राजी होंगे। माँ का दर्जा ऊंचा है, पिता से 10 गुना कई जगह कई जगह 100 गुना बताया है। पिता का दर्जा है 100 गुना ऊंचा माता का दर्जा है। माँ कितना कष्ट सहती है बालक के लिए, ये सब माता बहन बैठी है, भाई बैठे दोनों, हम सब माँ के गोदी भाई। पहले हमारा पहला गुरु माँ है, फिर माँ की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। आप उन्नति तभी करो लोक में परलोक में सब जगह। राम जी को वनवास हुआ तो राम जी गए कौशल्या माँ के पास में, कई माँ ने वरदान मांग लिया और दशरथ जी ने दो वरदान दे दिए। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष का वनवास दिया। तो 14 वर्ष वनवास में जा रहे हैं तो पहले माँ को नमस्कार तो कर ले। ऐसा कुछ ले माँ के मांग रहे, जाकर नमस्कार किया। माँ ने कहा बेटा भोजन कर लो जल्दी, आज सवारी निकलेगी, बहुत देरी लग जाएगी, भोजन करने में बहुत देरी हो जाती। माँ के तो भाई एक ही बात है, भोजन करो। माँ के देखने पर टावर को भूख लग जाए, अरे माँ ट्रावल होते तो भोजन करने मन में आ जा। सीता जी के दर्शन करते ही हनुमान जी को भूख लगी, सीता दर्शन हुआ खुशी हो गया, खुशी हो गया, बगीचे में फल लगा देखा, अरे बंदर ठहरे, बंदर को फल के शौक। माँ गया, माँ जी भला दिया ना ना ना बेटा, क्यों राक्षस एक ग्रास करेगा छा भी जाएगा राक्षस संदेह होगा। इनका भय बाप माता मोह ना है, राक्षसों का भय मेरे भय लगता ही नहीं, राक्षस बनी गई थी आज जो लगता ही नहीं। तुम जो सुख मानो तो माँ को तो सुख ही होगा, टावर भोजन कर रहे माँ कह जी सर हो गयो, आज सोलो जी मिल गयो, छोटो छोटो जीव ले मार जा जीव जा, थोड़ा सिर पर हाथ फेर ले, थोड़ा पीठ पर हाथ फेर ले, छोटो जीव ले, इतने राजी माँ को सो जा। तो हनुमान जी कहा इनके नाम नहीं है तो माँ तुम सुख मानो, बेटा मैं तो सुखी मसू ठाकुर कर ले तो राजी हुई बात, राजी हुई। तो पढ़िया पढ़िया फल खा रहे हो थोड़ा करो ठीक है, तो पढ़िया पर दोष नहीं है, रोक रहे दर्शा दिया। अतुलित बल धाम महाराज, अतुलित बल है, अतुलित नहीं है, वृक्ष ऊंचा अवसर है, खुश मूली जो मूली की तरह उखाड़ दिया, ऊंधा दे दिया, सब जमीन पर है बड़ा, सभी जमीन पर है बड़ा, अभी जमीन पर मां ने कह दिया जमीन पर कोई दोष नहीं देखा रहे, वो कोई बंदर है लगा दिया मारा है, वही रूख रहा उठा उठा मारा रूख रहा है, वही शस्त्र वही शस्त्र हनुमान जी कहे अपने बात मिलनी है बन गए जान करके जो बनते नहीं हनुमान जी हनुमान ब्रह्मास्त्र बांध लिया बांध गया फिर ले गया रावण का सम्मान कहते थे राक्षस क्यों मारा फरसन गया के फड़काए लागी भूखा भूख लागी से फड़का लिया और करी कभी स्वभाव से थोड़े रूखा बांध का स्वभाव से रूम तोड़ दिया, मैं देव पाप को उठ गया सर वो बांधे मुझे तुम्हारा बेटे ने मेरे बांध दिया, मैं पाप क्या किया बताओ, भूख लागे तो आदमी खा लगे नहीं कि भूखा मरे, कब सभा तोड़े रूखा बांदर को सभा सभा रूखा तोड़ दिया, तीन पांच बांधे बांधे तुम्हारा कब कसूर तो तुम्हारा तुम्हारा भोजन कर लेना भोजन क्यों किया गया भूख लगी किया भोजन क्यों किया भोजन को कारण होता है भूख लग गई भूख लग भड़काया फड़ा और फड़ाओ क्या करोगे और फड़ाओ क्या बताओ खाओ गई हो क्या करो ये फल खाया मैंने क्या पाप किया क्या अन्याय किया चल बांध दिया थे तुम जानते नहीं मैं जानता हूँ भूख लगे जो खावा नहीं आदमी भूखो मरे कब शुरुआत है तो रूखा कर दिया तीन बार दवाने उतारे तुम्हारा महाराज ऐसा काम किया जो तो इस तरह से भाई भूख लग गई तो मां के पास में गए राम जी वनवास में जाने के पहले जा कौशल्या माँ को नमस्कार किया कि माँ को नमस्कार तो बोल दे माँ मैं वनवास में जा रहा हूँ, तो माँ ने कहा जो तुम्हारे पिता ने वनवास दिया है तो जिन जाओ जान बड़ी माता माँ के बाप के दोनों के तुम्हारे बाप का वचन है कि वनवास में ले भेजना तो बस मेरा वचन वचन मुख्य होगा, एक पिता का वचन है एक मेरा वचन है मेरा वचन मुख्य होगा, तो चली जाओ जान बड़ी माता माँ को बड़ा मान करके वनवास मत जाओ। जो छोटी माँ ने कह दिया है केकई ने कह दिया है तो कानन शतवाना सत का कहने का तात्पर्य क्या है, पिता के वचनों से सौ गुना अधिक माँ का वचन, पिता के वचनों से सौ गुना अधिक माँ का वचन, माँ का जन्म देने वाली माँ से भी दूसरी माँ का वचन और श्रेष्ठ है, काकी है बड़ी माँ है उसका वचन माँ से भी श्रेष्ठ मानना चाहिए, माँ से ज्यादा अधिक करना चाहिए, दूसरी माँ है वो वही माँ है, बड़ी माँ कहते हैं बड़ी माँ बड़े बाप, राजस्थान में कहते मीठी माँ, मीठी माँ है वो, यहाँ जन्मदिन माँ माँ है, बड़े भाई स्त्री है ना वो है बड़ी माँ, उस बड़ी माँ वो कहते मीठी माँ, मीठी माँ मीठी माँ वहाँ मीठी माँ है वह मीठी मीठी माँ मीठी माँ है कौशल्या कह दिया जो कौशल अगर के कहीं ने बनवास दिया है तो बेटा तो कानन शतवत सुहाना, पिता के वचनों से सौ गुना मेरा आदर है और मेरे से भी छोटी माँ का विशेष आदर है, तो 100 अयोध्या का समान है, मैं 1 अयोध्या बनाती हूँ तो मैं मना नहीं कर सकती, कह कहीं के मसले गए तो मैं मना नहीं करती, यह बात मैं कह कही नहीं कुछ नहीं गई। तो माँ का स्वभाव भोजन कराना है, क्या प्रगति के लिए भोजन कर दो। साधु कोई देखे बाजार में बैठे कोई साधु, एक बाया निकलना बाबा जी कुछ खाओगे, भोजन कर लो, ये हजारों पास निकल जाए, कहीं मन माती ही नहीं कि भोजन करेगा, भूखा है। इस बार एक बात आती है, नाराज तो नहीं होंगे ना, थाला भुला ठटकार या कूड़ा जुड़े हाथ पत्थर चीकना जल गया बयान साथ थाला भुला ठटकार या कूड़ा जुड़े हाथ आज जुड़े बोली योगी वाला जीवों के क्या कुछ हम पूछते ही नहीं, ये माया सर बाबा जी भूखे हो, एक साथ बैठे थे जार के बाबा जी खाला खेला लाई हूँ खेला खेला देखा खेला ले लो, क्या मैया क्या साधु सीधी से सब साधु था, मैया क्या कह रहा है हमारे मन में मरी बोलती मन में विचार हो रहा है सही, अब केला क्या खा मन नहीं करता, विचार मत करो बाबा जी मन नहीं पकड़े छोड़ दो लो केला खा लो, महाराज खुश हो साधु क्या गुरु हो तो गुरु को मिलता साथ केला भी दे गई उपदेश भी दे गई के पकड़ रहे हो छोड़ दो, बात पकड़ी है उसको लेकर दुख पा रहे हो छोड़ दो उसको, छोड़ी शांति हो गई, गुरु मिली साक्षात गुरु महाराज ने कृपा कर दी अत गुरु मिली इसके मन में आवे क्या भोजन करने की इस माया मन में आ जाए बाबा जी खाओ भिक्षा ये देती है, आप लोग भी यहाँ जाते हो इनके पास में पति प्रता ये लक्ष्य तो मैं लिखा है कि भोज्य सुमाता से नहीं सुटम्बा भोज्य सुमा भोजन करा कैसे माँ के समान होती है स्त्री पति प्रता, पति प्रता स्त्री के लक्षण लिखा है भोजन करा कैसे माँ का हृदय होता है, पति को भोजन करा में प्रेम है, भोजन करने के समय खा ले कुछ भोजन कर लो, ये रसोई बनाती है रसोई ना रहे ये अन्नपूर्णा माँ है अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा भोजन करो। तो माँ बाप की सेवा करना मनुष्य का खास धर्म है, माता पिता की सेवा करना छोड़ा कम आते हैं खुश हो गए, हमारे एक प्रश्न आया है कि माँ बाप की सेवा के पर्व उनमें भजन भजन में आया है कि व्याख्यान भी देव और भजन भी सुनाओ, तुम्हारे पर भी आया है भजन सुनाओ माँ बाप की सेवा करो, तो माँ बाप की सेवा है सुनो भाई भजन सुना पहले भजन सुना पैसे बताएंगे माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप तुम भूल जाओ सब कुछ पकड़ माँ बाबा माता पिता की सेवा ये बात याद रखो, जैसे माता पिता की सेवा करनी है ऐसे ही बाल माताओं ने सासू ससुर की सेवा करनी, पहले पीर में माँ बाप की सेवा और सास में सासू ससुर की, सासू कैसे ही हो ताड़ना करो तो भी सासू की सेवा करनी, सासू रूपी फल का भाव वृक्ष का फल है तुम्हारा सुहाग सौभाग्य समझ में हूँ सौभाग्यवती ऐसा सुहाग ना हो सुगंध कहीं का सुहाग रहो, माँ का बेटा है माँ का माँ रूपी वृक्ष का फल है ये, इस वास्ते सासू की सेवा पहले करो, तुम्हारे भी पूछिए तुम्हारे माँ तुम्हारे पति के भी पूछिए इस बार सेवा करो पहले, इस वास्ते सासू की सेवा करो, और खास बात है सुनाओ भाई भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर माँ Stop. अति रामांडता अति गंदगी में आंगला भर खेल की रामांडता तब हाय छी छी कर नहलाया वावगत मत भूल जो तब हाय छी छी कर नहलाया वावगत मत भूल जो छे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत जावता माता सिखायो बैठनो तो थे बुड़क बुड़ जावता फिर बोलनो चलनो सिखायो वे दिवस मत भूल जो फिर बो बस मत भूल जो थे उगल पाछा थूक भरता वे दिवस मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल बाप की आप तो बड़ी बात बनाओ ये दे सब माँ बाप की छे छेद मत कर जो कलेज जुग जुगा मत भूल जो छेद मत कर जो करे जे जुग जुगा मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो खुद थे कमायो धन घनो अपने ठार्या नहीं खुद थे कमायो धन घनो माँ बाप ने ठार्या नहीं या धूल है ऐसी कमाई बात या मत भूल जो या धूल है ऐसी कमाई बात या मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो थे अगर निज संतान सुख मिलन की आशा करो, हे अगर निज संतान सु सुख मिलन की आशा करो, खुश हो सदा माँ बाप की सेवा करो मत भूल जो, खुश हो सदा माँ बाप की सेवा करो मत भूल जो, धन खर्चता मिल सी सभी माता पिता मिल सी नहीं, धन खर्चता पिता मिलसी नहीं, माता पिता मिलसी नहीं, हे नितन वावो शीस चरणन में कभी मत भूल जो, हे नितन वावो शीस चरणन में जरा मत भूल जो, हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, थी मात के कई पिता दशरथ बचन प्रभु टाल्या नहीं, मात के कई पिता दशरथ वचन प्रभु काया नहीं, श्री राम जीत्या लंकन सिया राम ने मत भूल जो, श्री राम जीत्या लंकन राम ने मत भूल जो, माँ बाप ने मत भूल जो, सिया राम ने मत भूल जो, माँ बाप को जितना कर्ज है वो चुका नहीं सको, माँ जितना कष्ट सहवे है बाल के लिए, कोई है ऐसा बेटा जो माँ के सेवा में इतना कष्ट सहे है नहीं, कोई है ही नहीं, माँ जितना कष्ट सहती है इतना कष्ट सह करके माँ की सेवा पिता की सेवा नहीं करती, माँ बीमार होती है तो बहन को बुलाते हैं, बहन को स्वयं सेवा नहीं करते, शर्म आती है ला जाती है, आपको माँ को शर्म नहीं आती, आपको शर्म आती है, बहन को बुलाओ माँ की सेवा करे, थे बेटा खास थानों पर सेवा करो माँ की, मैं लज्जा हुए वो बहन को बुलाओ फिर सेवा करो माँ की सेवा में, माँ के चरणों में मस्तक टेक कर नमस्कार करो, माँ के चरणों में मस्तक लगा कर नमस्कार करो सुबह और शाम दोनों वक्त, माँ के चरणों में मस्तक लगा रहे, वे दिन भाग है जिनकी माँ बाप जीता है, अब माँ बाप रहे नहीं तो मन से करो, मन से याद करो और साक्षात चरणों में मस्तक टेक नमस्कार करो, माँ के चरणों में मस्तक टेको, मस्तक से सुबह चरण आप में सब विद्या, बैठो नहीं आते बैठना, चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, भोजन करना नहीं आता, मुख योग आरती योग भोजन हुए भोजन माँ सिखाओ, खानो नहीं आवे, बैठनो नहीं आवे, पीनो नहीं आवे, माँ सब काम करती, दाई रू काम, नाई रू काम, धोबी रू काम।